دے کے سر شے نشتے دا پمین کے صرف لال جن مادد لزا جما دد ترخا د ترخون ترخا اب گزارم سو غنیمین کی ندی نہ دا لال جن مادد زہری دا چمر ترگنجی گی اندر پاس کی پنور لگی ندا مخ نسی داسی مخ نسی اندر پاس پہ مخ بنو سو ادے مخ بانے دلان دی زہری اثر دے نو پدی بانے دا پاس نرے نرے غنیم کی غارو تا پا مخ بانے دا غنی پی مولاری دی نو کل کدا او وردائی وچی گی نا دا بیام تیغونه که خوک دی وچا کرا نو تا شی پکین شی بید آغا لارجن ماد دینا دا پت پا مایده که نو غنی با پا دیشی پت مت نیشی آغا لارجن ماد دا با پا دیشی نو پکیز شی نیشی نو دا دی بلا تمثیل نظیر پر شکل بانی دا غا جهنم کی دی و آغا جهنم تعبیر چه قرآن آغا کرده چه منگ پی پویگو چه پی نو پیگو آغا تعبیر اینجا کرده دا انسانانو پیریانو وینی زوی چه بیگی غیسلین دا پا جدا جدا طبقو کیو دیکی گی دا دی آغا خاص اثر بیا اخیری طبقه ترسی اخیری دندونو تا دی دندونو کی دا گرمیم دی گرمی گی هم نو آغا دلان دینا غولای وی غولای دوشی گی لکه او بو چی ویشی گی پا پورتا تو پونه وی نو دا شان تا دا گولون پا شکر بانی اچتی گی اچتی گی چی پا پورتا کی گی نو پلنی گی پا پورتا کی گی پلنی گی طرفونه دا ور دا تب دا وجنا مخ نتی اپا میند که حق ظاهری ماده دا او پا پور طرف وری گی لوخی کی صابون واچوا او بیای پلاس یا پڑی کی دی سیشی که نو لوخی بدن تا پاس صابون با آغا جتا خطلی پا پور تو خیلی ردیر سا تا پوری ردیر وقت تا پوری دا دا شانتی دا شانتا جهنم که دغ غسلین غسالت و اهل النار دا زگونه کی گی و پورتا کی گی توپر توپر کی گی و شکر تی دا جولی گی لکه دا زقم او جو قرآن تا ویلیم زقم دی زهری ماد دا نو آقا بوته نده چی شین بوته ده ولی کی گی پکیتا اخوام دا غلار جن ماد دا چو چتی گی لکه پا ور بانی سابونی خیر علاقه پا پورتا ور کتی گی طول و طبقاتو دا رسید اللہ اصل یو ده لکه جنت کی طوباونا یو ده اللہ پا خپل و لاسونا لکرلا طول جنت تا غا خورا شویده دا هر جنتی کور تا غا رسید اللہ دا شن تا داوم دا چپا هر طبقه کی بیا دو قم بوکی دقا شنط بدا غا طریقه بانی دی غتی نو دو وی ور که سنگشن بوٹی کی اغا بوٹی دا ور دی ور بوٹی شه دی اغا وینی زوی بوٹی شی دی دو تعجب پا کسی دی دی بلا خبر داوم دا اوز تحقیقات دا دی شی دی چه دا سی بوٹی شتی دا سی حیوانات شتی چه دا غو زی صرف و صرف پا ور باندی پا بلت شی باندی لوی بابا رحمه الله تعالی الفتح الربانی کی خپل مواعظ کی ډیر ډیر ذکر کې کنت کان سمد کسمندل حتا لا تحرق کنار زما مرید زما شاګرد د سمندل پشان تشا چې ور دی بیا نسی دي سل کالا اتیا کالا زیاد ور په یوزه بلیږي مړ نشي په دغه ور کې الله چینجی پیدا کی د دې ور پیدا واده دی چینجی آغا ور پیداوار چنجی شدی آغا پا دی ور غٹی گی چه چوم را ور تیزی گی نا آغا مراغا سر بی گی آغا مراغا تی گی ور کم زوری کی گی نا آغا خواری گی کم زوری ور ختم شد نا آغا مرش سو وقت پوری مثالی دمائی دی او بو که دی نو پایی غٹی گی دو بو نبار کنو بری نو دقشان تا آغا پا ور پیداوار دا ور اب پا غٹی گی پا ور اب پایی پا ور باندی بوتو کم داشتی پیدا دا جهنم چه سو موزی شیا دی آغا هم دقا دا ور پیداوار دی ماران دانی دی چی دا ماران دا تلی اغا دا ور پیدا شوی ماران دی دا غزه لرمانان دی دا غزه ماشی دا غزه مچان دی دا با اغا حسیت باندی دی طریقه بانی پا بوتو کی دا سی بوتی چی دا غو خوراک ور دی پا بو اغا وچی گی یو عالم دل تکی خبر کوی رامپور که دا نواب باغو دا رامپور دا نواب باغو وی اغا باغ که زی پا زی بانی پا ترتیب بانی بوٹی ونی نایل که در قسم ونی پکیتا دنیا که چه چر تایو پیدا کل راولی با یو قسم ونی میند تا میند دولار چه تش ونه و خاخونه و از ما مولی و مولی تانگی پانی بکولی خود نور و پشانت نو نور با گود لرون که و بخور با که داغی و بنوی چه پا دوی میمیست که پا دریم و که پشپگو میمیست که لرگی با راول پترکونو کی از داغ ونو نو با چاپی رکی خون ور با تو لگاو دا ور با بلیده بلیده درر وزی طلور وزی لس وزی شل وزی میاشتی پوری بیا با دست پرده پرسی و غطاب چه سوم را با ور دیا تی دا اغا با بوده بغطه دا بوٹے بتا دکھے تھا نہ بیا وہ تڑا گئے نہ ٹے پوری بوٹی کی تازہ والے بیا بپے کی کیمیرا گیا نا بیا بولے گراڑوں نے بیا بھی کر اور بہت لگا نہ زنی خود ہی جاگی تربیت دے پو اور باندھے اگے بانے گٹی نہ دا کہ اللہ قیامت جو نت جہنم کی مدد سے پیدا کری نہ کم رہتا جب خبر ادا وہ تو زد محنت خبر ہو دے ہو جنہیں بے اعتراض کہو انا جالنا فتنة للظالمین کڑے دا منگا دا بوٹے دا ونا او دی بوٹے تذکرہ رزمی خدا پارا دا زیادتی کہ ان کو ظالمان دا آخری دا خو بوٹے دے چی زرغونی گی روزی پا ویخ دا جہنم طالعوها کاننہو روس شیاطین گولون دا آخری پیداوار لکا چی دی سرون شیطانانو شیاطین بدمور شی شیطان چالی دلے پاسر شکر کی چاند دل دلے وڑو تینم نفرت تے شیطان نیری بلا چرتا چالی دل دا ندل دلے وڑو تو بلا دا اگو بس وار خطا شی والا کرتے شید بلا بس خود جس تو وار خطای شکر لے جو اگر پی کرتا رشد وار خطای نو قرآن دا دی پو اکول دو پارے لکا چی سرون شیطان آنو شیطان تو بسنگ ہے شیطان سر بسنگ باز مو رہی بس داد شیتان سرون بازی علمان شیتین نمرات ماران دی ناکار مارت داغی اگا گول لکچی سر دا شیطان دا مار مار سر نرے دے چکل اپا جذبہ کی راغی مقابل شروع کی جہاد پی سبیل اللہ تو جہاد جہاد تا چی تیار شی نو بیا چا جکڑی مار با یاو گو تا چا جی تا چا گرون دوم را اندچی چکی گی نو بیا دی سر دوم را پرسم کنی شاو ادران را مالو دی دوم را پا غصہ کی ویزی تا دلخ کاریگم دا اللہ پا عمر با نور گای سنگسار دیکم چا جائگا دا غم دق سن تا پیلی دا تا پیلی دیده که نرشید دیده که بل گولو گی نو کتا بل تا بیو چی مارانو چا جا کرلو لالی کانو روسو شیاطین طال اول ما یبدو اول چی سرگن دیگی نو اول گل سرگن شی نو گل رو رو دا مار تا چا جی پشکل بان شی نو دو با یقینن خولون کی دا غینا نو بیا بڑا که ان کی دا غینا خیطه او گی دی اغا سدی زهر اتشه ده خو خالص وور ده وور خیطه تا دن نکول وور بلی ده یو شده التا او گی دیر نسو گی فمالی اون من البطون سمین لهم علی علی شعبا من حمیم سر واقع کیوی فمالی اون من البطون فشاربون علیه من الحمیم شرب الهیم گن کی بے بیا پاگے پسی دیشی دلو بونا شربا لہیم لکسکل دو بو دو شگی شگوانی بو روا وارا واتا وچی گی با وچ بشی ختم بشی شاربون علیہ من الحمیم شربا لہیم ہم دل تیازی کر کرا فمالیون من البطون بیا دولا دے پاگے بانی لشاو بان گاڑی رون دے دی سرا من حمیم دیشی دلو بو شاو خلب گاڑی رون اگر چی خیدی دا دن نشین دسی ور با پیولا گئی دا سوی تود کی چی چاره اینشتی بیده جن چی اس سوی چی ما خیدی توارو لی نو چیزی بکی روڑی بکی سم سر زکر که سم این نلاوام اگر خیدو که ور بلکا دو بو دردوز شو داندی شو او بو بو سم دیر پا دما باندی نراستی اگر چی رازای چی او بولا بود دردون تا بورا سای ثم ان مرجعهم ليل الجحيم اشيدلی او بو بوس کی جو اس کے لیے نور خود یاد سو وجودی اولر دین اس بے منگا واپس بوزے منگا نو واپس کول ثم ان مرجعهم ثم بیا ډیر پدما دو پچو غرول باندې بیا کرنے کې ډیر پدما باندې دا شیدلی او بو قران ذکر کړی دی سورہ حج کی آیت نمبر 19 شلم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد اغا پاس چیز پی اولو لیکی اغا پی لا جدائی ووشو دردوزشو لنبل غاری در لنبل لو پی پاس او بوارو دشی يسهر به ما في بطونهم والجلود ادای شیدری ادای شیدری خیر تو دن نلاړلی اغه سر بتوشی بوتون کی شیدری کول می هغه بسر لاوشی نو بیا بچی کی مونږ خپل زوین تور اوسه کوارټر تور اوسه بارکونو تا ثم ان مرجعهم لیل الجحیم بیا پس دیر پس ګرځیدل دوی خامخا جهنم تا خپل تپکې ته جهنم چې کم دینه ویل شو یا اللہ ټول مسلمانان دری عذاب نه بچ کړه. اللہ چی مردی بچے کا اللہ چی جوندی دی پہ ایمان سرے بود اللہ دی عذاب انہوں ساتا اللہ اللہ دا سزا والی دا مخی مقتل مخیم سزا دی کر کری دا انکم فی العذاب مشف انہم فی العذاب یوم ایذن مشترکون ولی اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ استکبرون عقیدہ گندا دلتا کم جہنم ادھا جہنم سزا گانی دیل والی را للا یقینی خبر ادا یقیناً دو مندری و مشران پل ظالین خطا روان ظالین ظلال دا عقیدی دا عمل ظلال اللہ کل معاف دا عقیدی ظلال چی پیرد دی صلی اللہ بیاد دی معافی نشتا دی ندو پلاران پل مندلو خطا روان پا عقیدہ وی تقلیر شرک دی اگر دا لارن آلف و آبا هم ظالین زمنگا آبا ظالین ندی کن اگو خو ظالین مندلیو اپا ظالینو پسی روانو ابل طرف تاواد کیده چه خطا دی مزه پسی اگر روانو اما صلا دا عقیدی و زمنگا آبا و اسلاف رحمهم الله تعالی پا قرآن و سنت روانو دمر کامل یقینو پا خپلا مسئله باین دا قرآن و سنت چه بیداوی چه زمان مسئله دا قرآن و سنت خلاف وقتا فضل بو والا الجدار اگر پا دیوالو ولی زبا دا قرآن و سنت خلافم دمر یقینو دا اگر پا خپلا مسئله باندی چه کم کل ما افتیتو بی فقط رجعتو انو الا ما وافق الکتاب و سنه سچ ما مسئلی کری زما در طولو نروجورا بید آگنا چه در قرآن و سنه سر موافق دین در قرآن و سنه سر موافق ویلی که موافق نوی نو ما بویلی نو سلپیان دار واقعی نو پا بده واری در خیر خبره پا بده باندی واری او گروه اگه چه فریبو وار جدار پا دیوالی ولی خود خطا ویلی کنا نه خطای نی ویلی خو انسانو دی انسانیت پر جوڑ بانے کے میں خطا کری نو آغا پر ادائی قرآن و سنت منے فضربو علی الجدار نو آغا خطا روانو اچھا خطا روانی آغا پس اطلال خطا دی او سید چی سید روانی آغا پس اطلال سیدی فهم علی آثارهم یورعون نو دو فنہ خدا غوبانیت غلو علیشی بلقض ظل قبلهم اکثر الاولین نبی علیہ السلام لتسلید التسلیہ پریشانہ کیے گا مو مخیم دیر خطا روان یقینا خطا روان شیو مخیم دونا دیر دلم بانو اکثریت پا مخکنو کیم دو زلال دا عقیدی اکثریت پا وسنو کیم زلال دا عقیدی اکثریت پا تر قیامت هم پا خلکو کی زلال دا عقیدی گمراهی بے پکیتا جمهوریت دا هر دور دا فساد جمهوریت دا هر دور دا گمراهی اسلامی جمهوریت تصور نشتی اسلام کی شوراوی نظام شتے شوراوی شوراویت جمہوریت نشے چیو طرف تا دیر دی نو دا آغا مانا ابل طرف تا لگ دی نو مائی مانا ہاں دا خبر تسلی دی سڑی پیدا کئی یو طرف تا عالمان دیر دی بل طرف تا عالمان کم دی عالمان نو سڑی زر تا دارائی چی دا دیر عالمان بخطا نوی دا دیر لگو کی بخطایی دا دیر اوپدے کی بخطایی نی یا د ډیرو دلیل به قوی عدل غوغه به کمزوري د ډیرو اجتهاد به صحیح عدل غوغه به نه صحیح نو هغه د سړی تسلی راوي دي طرف ته جمهور علما په دې مونږ منو د جمهوریت په وجه نه منو په دې وجه منو چې علما دي او دا ډیر دی او بل طرف ته لګ دي د دو څخه به دلیل مضبوط یا غو څخه به کمزوري دو څخه به دلیل یا غو څخه به نه نو دا د علما او جمهوریت زله شی دی هغه د دلیل مسله ده دا علم پا مقام آئے یو صرف جمہوریت تے نو جمہوریت سرا بے دا ظلال و دا بی دینے نو بلا نرازی بطرس از طرز جمہوری غلام پختکاری باش بطرس از طرز جمہوری غلام پختکاری باش کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آید دا جمہوریت نہ ہوئی رہے گا دا پخی خبری مرگرتیا شروع کا ولی دا دو سو خرونا دا یو انسان مغز نا پیدا کی دو سو خرونا دا انسان فکر نرازی دا یو طرف تا دو سو خری اول طرف تا یو سڑے دے نا تو ویچه دو سو دی اگر پسیزم اگر خرونی فکر انسانی نمی آید دا جمهوریت دا هر زمانی پا باطل اقلیت پا خیر باندی او جمهوریت خبر منگا کو نو دا جمهوریت چی کم دنیا کی دے کم دا غل جمهوریت یعنی جمهوریت الغربیہ چی دا دی بنیاد پزد دے اسلام میں خوشے دے پزد دے اسلام بانے دا جمہوریت یادو دوستان جمہوریت تم نے پی جنی راضی سے جمہوریت جوڑ کو نشیا بریلے یا مسلمان ٹول رائے دیکھو دا منگ جمہوریت جوڑ کو اگیل ایسا قاضی شو ایسا ماضی شو ایسا عمر شو ایسا مستقبل شو ویرازہ منگا مجلس جوڑ کو مجلس جوڑ کو کہنا مجلس کوئی میں عمدہ کہتے ہوئے مجلس کی تو ارتو خبر رکھے مجلس کی مجلس یعنی میں مجلس کی سام خلق امناسی اگر غطا شی نو دا جمہوریت دا دین جرل و باسی جوڑ جمہوریت شپگنی سو وقال مخیدنن پر ضد اسلام جوڑ شیرے پیرنگیان وی بنیادی خیرے پر ضد دا تورات دا انجیل باندے یہود وی خیرے پر ضد دا تورات زبور باندے انجیل باندے او اگر دا قرآن خلاف شو او قرآن قرآن تایی مقابلہ کی ادرا جدا برستی خود جمہور تو غاڑی ناغبہ کی وَلَقَدْ ظَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اڈیر دمک کنونو مخطا روانو نو خبرو کی گورا دانا چی تاریخ گوری از اصحابانو بدی پکی تلی کری دی آقا پا کتاب کران اقل که تبری دا سویلی چی صحابی دا غلطی کرلا ابن جریر دا مسعودی دا ویلی دی چی عثمان دا غلطی کرد دا غلطی کرد اولی نارواکا لقد ظل قبلهم اکثر الاولین دیرو خطا لی کری دی خطا ویلی دی خطا روانو اترالا کی خطا را نقل کرد خطا لی کی اللہ عباد اللہ المخلصین بندیان دا اللہ نیکان فانظر فانظر ولقدر صلنا فیهم منذرین یقیناً لے گلی منگا پاؤ کی رو ان کی امم سابقہ ہو کی صلاح بواقع الامم الخالیہ غرائب القرآن ہوئی دا تیر قومون واقعات فرد نبی السلام تسلی کی فانظر کیف کان عاقبت المنذرین اور سنگ سو انجام دے رہے والے شو خلق کو چنے مدری بید بنجان دا اللہ نے کہا خالص کر شونا غلرا اللہ خلاص کی تو خبری ذکر کی یو دا لقد ظل قبلهم اکثر الاولین یو درم لقد ارسلنا فیهم منذرین درم فانظر کیف کان عاقبت المنذرین آیات نے مکی ذکر کری دا انہم الفو آباہم ضالین فهم على آثارهم یہرعون سوشوی تلور دی تلور خبر بانی وہ واقعات پیش کی یو خبر دا الفو آباہم ضالین شرکیم تقلید کی شرک امانی و مشرانو کرے دے بیدات کیم تقلید کی مشرانو کرے دے یو خبر ادوے میں دا ولقد ظل قبلهم اکثر الاولین اغمخکنی پا اکثر گمراہ تیر شیو درے ما لقد ارسلنا فیہم منذرین دا دائین من اپاتی کری دائیمی ہوتا لے گرے دے سرورم خبرہ فانظر کیف کان عاقبت المنذرین دے اور ارشور انجام تو یرول ارشور انجام تو گورو تبائی پا دی تلور خبر دا واقعہ ذکر کی اس اول او عجز دا مصطفینو دویم ذل اول کو اجمالی را رہے کنا انا خلقناهم من طین لازم دے خاوری نجور دی دا خدای تو مقام پہ کی چرت را گئے دویم ذل بانی تفصیلی رد کی دا شرک بل عباد صالحین او عجز دا مصطفینو بیانی یقیناً فریاد کرو منگ تنوح علیہ السلام فلنعم المجیبون نو دیر خو جواب ورکو ان کی منگا غلا فلنعم المجیبون نحنو خود جواب ورکو ان کی یعنی دا خبر منگا دیر خمان علیہ تو فریاد دنوح علیہ السلام دنوح علیہ السلام فریاد سورت نوح کی اگر اگر وی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا لا تذر علی الارض اللہ پر نے دی پمخ ظلم کبائی من الکافرین ندی کافرون دیارن سو کباد یو کور والا اللہ پاتے نکی آخر دی سورت نوح یو کم جرسن اسپارہ سورت ملک کی آخر کی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارن انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلیدو الا فاجرا کفارا یو فریاد داؤ اللہ دا قوم تباہ کا ددون یو تنپاتے نکی بیجی نے بزا گئی یو فریاد داؤ دن فریاد داؤ رب اغفر لی رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزید الظالمین الا تبارا ظالمان لما جاتاو اللہ لیکن تباہی ماو بخا اللہ زما پلار مور بخا لا تجد الظالمین الا تبارا دا خیرے کری اللہ وی تے خیرے ما قبول کری فاستجبنا له نادا نوح منتفیات کہ نوح علیہ السلام اللہ قبول کو فلنعم المجیبون نو دیر خو یقینا کار خیر خوم گا اگر قبول کی اب فریاد اندام کرو سورت قمر کی رب انی مغلوب فانتصر نوح علیہ السلام اللہ سے زاری کروا رب انی مغلوب فانتصر رب ازما کمزور کرے شیما رقت میں پری دے اللہ فانتصر اللہ نظما بدلا آخلت نا اللہ ہوئی فلنعم المجیبون نسخ قبل ان کی امنگا نوح علیہ السلام دے فریاد قوم تباہ کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین بچ دی مانا بانی قرآن ذکر کی فاستجبنا له نو ما دا سوال قبول کر نوح سے اختیار نو علیہ الصلوۃ والسلام کیا غزان پخپلا بچ کرے قوم تباہ کرے ونجیناہ من الکرب العظیم پیغمبر لے گلے ہو کنا ولقد ارسلنا فیہم منذرین یو دویم دا ظل قبل و مکتر لو ولی قوم دنوح تو گورا خپلا خبر نو پریخی ادریم خبر فانظر کیف کان عاقبت المنذرین ازیر اولی شو سرمی سوکر چوی نمانل نصوی اکرلو نصلو رم خبر اللہ عباد اللہ المخلصین نوح میں بچ مخلاص کمنگا دے رد منون کی و اہلہو من الکرب العظیم آل کے قروال ہم دی نور منون کیم جی من الکرب العظیم غرق او کمنگا اولاد دا خاص اگر پا دنیا بانی دس را اتیاتا نزیات نزیات قول لے چی بچیو پا اتیاتا نو کدر دا زامن دی درین گین دی دی یوائی وی تبروا او نور سر ایمان دارو دقا وات کم یا دوا درے او یا کسان چیو نو دا پا کتا نورو دا اکثر قول دا دے دے بازو دین کم لکری دی اگا ختم شو دا غور ادونا پاتی نشو دنیا کی چس مخلوق بیا پائے دلے و زیدلے دے دنو علیہ السلام درے و زامنو حام سام یا فسما سلو رمزی ہے کنان خمق کی توفان نمک کی تباسو قوم بیا دا دن جات سید نو کم انگا اولاد دا دو هم الباقین صرف اگا پاتی با دنیا بانی پاتی کم انگا بدبانی پا دنیا کی فی الاخرین پرستنو کیوں سمی پاتی کرو ذکر حسن ابن قطب و غریب القرآن ترکنا علیہ ذکر حسن فی الاخرین سلام داغی تفصیل لے سلام علی نوح فی العالمین دا ہر چاہ طرف ندا کلمہ پاتے سلام پا نوح علیہ السلام مانی پا مخلوق کی نوح علیہ السلام ایرانیانم تعظیم کے لئے کدھ ابراہیم چی کی اندوانیم کی یہودیم کی پیرنگیانیم کی معظمیم ہے مسلمانانو کو میراث سے خود بے کی سلام علی نوح فی العالمین دا سے بدلہ ورکو منگا خلکا انکولا یقیناً ہو تو پنجانو زمنگ ایمانداروں پیغمبرو صفت پیغمبرین علاوہ قرآن مومنین ذکر کی من عباد المومنین دیتے دی شارے دا پارا کہ اصل بنیاد دا تمام ہونے کو انتر نبوت پوری ایمان دے ایمان چی ایمان نہیں نبوت نرا جی نو کمال تو شیر ایمان ثم غرقنا الباقین دبکر میں بیا پاتن اور خلق وإن من شیعتی لابراہیم دو مواقع یقیناً طرفدار دا عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم من شیعته من من شایعه فی دینه فی اصول دینه اغتو کی اصول دین علماء دلیو دا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے دنو علیہ السلام نے دلیو وہ ابراہیم من من شایعه فی اصول دینه یا ان من شیعته اللہ ابراہیم فی التصلب فی الدین دل کے کلک والی مضبوط والی کی دنو علیہ الصلوۃ والسلام پر مرگرچا کی دیو مو نو کی سنگا کلکو او بھائی وہ دمر بھائی وہ حتی ما یکون به حراکن خوزی دے بنا شو بیا دمر بھائی وہ چی بھی سودا بشو پر سود بشو نو کورتا بلار مور بھائی پاک کر ضرور کی بھائی پاک کر زخمون بانے پتے والا گولی موری دا سینے کا اپلار تسلیل اور کا بچیا خپنشی یو لوئی کار لا اللہ تو پیدا کرے لوئی کار لا لوئی کار لا ادھر لوئی کار سر لوئی لوئی پریشانی مرضی اگور ادھر ستا جنی کا اولاد دے کنا دا بطول کچری دینو تتو نرسائی ادھو نمانین دا بطول تباکی گی دو زخل بزی نو کہ یو تو خوب شوی استرے شو نو تو خبر ادھا پاس بچی دا اللہ دین بیان کا نو کور نو بیرا پاس بیا بیرا پاس باوجود کری انڈیرو کی بیان کا اور بے تو لگا کہ پورو مسری ادلو کوئی نہ مرشی اگا باوسو موجود بے اوسو او مر بنا شو بیا بارا پاس بیا بلا زخمون زخمون برابر کا پاٹے مٹے بیا بارا شروع بے اوکلا انہم کانو ہم اظلم و اطغا قرآن ذکر کی سورہ نجم کی قوم نوح من قبل انہم کانو ہم اظلم و اطغا سخ ظالمان سخ سرکشانو اولی جات دا ظلم دا تعدا ابیا دایانو دا دین سر دوی خیلی بنیاد دوی خود لے دے کانو ہم اظلم و اطغا لسم پیڑے کی لسم پیڑے کی اونی کی پکاڑی بانی ہوش پکاٹا باندھی ہوش یعنی دے چو تا پیغمبر شیو اگو لال لا دا لسم نمبر باندھ را لگا نکت نسے نکت ہونا کہ غی کے لیے سرا کرتبی نکلی پہ تفسیر صورت نو کے تفسیر صورت نجم کی غی کے وہ سرا یا پلاس نے نیوڑے روان کرے نو ہی اللہ رکھی بچے احضر حاضا لا اختن نکان دینی دا دیر سوی نبازان ساتے گورے دی دین نے بی دین نے کی ویدا سوک دیدا نو وی غدا دی وی آو غدا دی کانے رواغ سو اگرندے شو پسی نو علیہ السلام تا چی نیزے شو رسی نو ٹسٹ نو ہے ویش نو علیہ السلام تیو کتل چی دا خوی غلصم پیڑے دا وی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا انتظرہم یزلو عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا اللہ تباہی کا اللہ دعا قبول کر تباہی را اللہ نو دا سی ظالم قومو دغشان تکلک جو دغن نسیو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیل پیوا چو پا جیل سم نسو دا غو پی یقین باندی وورو لو کنس کن دی جوڑی کر دیوالنو وورو وورو تیو غردو پا غیبانی سم نسو اللہ بچ کر رووت سم نسو رووت نوی دا ملک نیو شڑے بس ملک بداری کئی دا ملک نیو شڑے بارتے بس انی ذاہب علی ربی سیدین نوح علیہ السلام پا طریقے ممن شایعو فی التسلب فی الدین طول عالمان تفسیر مطلب دا ذکر کے اللہ ابراہیم خامخاو ابراہیم ما دا طویبی کنے چکم کتابیم دا غی حوالہ میں کتاب راون دا میرا اول دا پراتی چی دا کمی خبر ماو کر طول پا دیکی گو رہے اما دا کارون کرے دا کچی تمہیں دا شکر خمرا کرے زیم کسو گلن جی نہیں نیو یا طول با کتے نیو شن دا تکی حبوی نی کرا دا خیم پکی کر دی اما شای عرو فی تسلو فی الدین ارجا ربو بی قلب سلیم کل چرا غلے دا رب پلتا بے قلب سلیم راغل خمخ کی دے خمانا رب سر معاملہ دتوا بے قلب سلیم دروغ زڑوا روغ سلیم من الشرک والبدع زلکین دے شرک شای بوا نفکیتا دے بیدات پا دین کی دا نا دا جوڑو لو صرف و صرف انتظار دا امر دا اللہ اللہ تے وایا ازب منم وی قائد استا یو اشارا ازمان گو گورا بیا پا گڑا کی نندارا دا ابراہیم اللہ تا یو اشارہ ازما گور بیا زن قربانو لتا تے زن قربانم کرن قربان تیارم کنا ذی لالو تو ل لم لیٹ پہ کے کڑے ازی سنبھال کا مور تے لووی اگے سنبھال کی چے زما بچی اللہ قبلی دا خود زما سر پاس مان لگی چے زما بچی اللہ قبلی یعنی چیر سرو کا جڑا ڈوبو سما غر کسم او زما بچی اللہ تے منظور شو مقبول شو دا خود زما دنیا اور اخرت دے کل چی پیشوی دے رب پلتے دزر روغ سرا سلیم روغ مور در شرک پی داتنا در نو علیہ السلام در ابراہیم علیہ السلام میند که دو پیغمبران تیر شویدی هود و صالح در قرآن در ظاہر ندا معلومی در بلچه تذکرن دکڑی او در نو علیہ السلام در آدم در ابراہیم علیہ السلام تر میند آلیمان وی اندازات دو ذرا تقریباً شپک سو کال پمین کی تیرشینی دو ذرا شپک نیم سو کال دو پمین کی مسافت تیرشید دو پیغمبران مطلب تو شو چی تقریباً دو لس دیار لس سو زمانہ دی یو پیغمبر و ادام اون ادبر پیغمبر و خود صالح علیہ السلام ناغا پاغا پس روانو کلی چی ریپلار قام قفلتا پتشی کی تابیداری کرو اللہ ابراہیم خغط سشی کیو دیکی کل چیر دا بابا اخپلتا قام اخپلتا مازا تابدون استفاد دا پارا تاقی دا چی چیزون ری چی تاسو منائی دا چی دی چی تاسو تعظیم کرے تاسو تا سجدہ کوئے تاسو تا راپنے کئی شوائے تاسو چی تا متعذہ کوئی افکن آلیاتن دون اللہ تریدون آغا پانچ تن پاکو لشیگانو پانچ تن پاک تی داغون پانچ تن پاکو وز سواع یغوس یعوق نصر روس بیا نورم زیاد سو حاکم تبیم بی دا دا خدای توب ما دا غلی تصور صورت تی جدل سرگن شده او دا اللہ رب العالمین پی خصوصی اثر ده دا سی بزرگان و نور سرک لده و بنیادی ماغ پینزو دا تشیر ہے کہ تاسو عبادت کوائی تشیر کے حکم مانائی آلیہ تن دون اللہ افکن تریدون افکن مفعول لہو مرکی کرشے دا پارا دا تاکید دا کلکون دا سرگندولو کہ صرف بہتان دے نور تو بنیادی نشتے افکن اے پاک ساک بہتان و دروغ آلیہ تن دا خدای توب دون اللہ سواد اللہ نا تریدون تاسو ارادہ کری دی ارادہ لرائی دروغ دی کنا افک اشد الکذب نو تاسو دې ته دلیل خو یې بنیاد خو دا خوشته نه پھر بہتان دی نو ترې خیال تاسو په الله رب العالمین او تاسو سره څه کیږي تاسو بل چا عبادت کو فنظر نظره فی النجوم واقعه ته اشاره د عالمانو تفسیر ډیر تفصیلی کړی دی د خاده روز او سرکاری روز او یوم پاکستان د یوم دفاع دا سه روز دا خوشحالی شروع یې مخکې نه تیاری دی روز رالا خصوصی دے بادشاہ مقام لبزی اسلامی آباد تا بزی دا اسلامی آباد تے تیاری کولا کوستانی منبر جگہ اسلام آباد نہیں اسلامی آباد بزی اسلامی آباد تو اس تیاری کولا تیاری لروان دی دے خود لوی سڑی دوی رے دو سڑی لویو دو نمرود پا حکومت کے دو سڑی لویو یو سیاسی سڑے سیاسی لیڈر نمرود دویم دینی مذہبی پیشوا آزاد یعنی دو متوازی حکومت چنو یو سیاسی حکومتو ادویم دینی حکومتو دینی واکداری ازر سخوا او دنیاوی واکداری اغا نمرود سخوا نوی خوشحالی روز دیر روز اختر روز دا قانونم داو غلط خادی خوشحالی روز چی رازی پاکستان کی نده بابا قوم قبر للاوی گولانو تادری پیوا چو اکلوی دو گولانو گیرده پی کی خوا آغا قبرون تا سوک دا تال روان شی او چل تا صبح سرحد کی چکی گی او ذرا نو دا غا زیارت لطریو دو رحمان بابا زیارت لطریو ای پاگه بانی دا گولانو سادر واچو خادی وکنا دا خادی پرجمانو کو پرجاتی نظر نظرتن فی النجوم نو دتا یزا چلار شو دلتا چبا اخترو نو زیارت بانی با زور اول جنڈی و ورده دلی لوی لوی غلافونو پراچه دلی تلور سندق دا غلافونو رک پراتو خوز پینا چی وی خلق کی تینه اوری نو خلق کی اوری خلق باقی بین تکی زکاة ذات لو خونه جو من جورانو من اللہ ختم کرد اللہ احسانو شو من جورانو ختم شو دری کاری باشی دی سیره و لور کردی اللہ طول ختم کرد پا ذلت ختم کرد آسیره و مسیح پاده شوی در لور کردی بابا نو کری با کردی و هم لهم جندم و ضرور نو ابی با تا حاضرو لحنو دغ راز دبود پرستیم دیر جاتی دا غم دیر لوی تازیمونه که ده نو خلق تلی ده او غیطه دوڑه خیلی ککوری خیلی چیزونه خیلی لیو باری کوفیه لیو برلی کوفیه چی پدی که برکت واچه بیا چی زمانگا دا ختم شی خوشحالی واپس راجیم دا بوری زن سر نخوری با دا تبرک دیده تسوی خورده خورده ده که پس خورده ده غولی توی خورده چی او خواله سروس بیاسی بیا خو غولی کنه نو دو چون پخ بلا غول وی دا غول دیو دا بابا خورده مانا دا بابا غول نو دیکی که برکت چیز که دا بابا غول دیو لکستا غولو که برکت نشه بابا پا غولو که برکت دا سی که برکتی خستا فل غول برکتی دیو پا یه طرف عباس و بل طرف مانده خبر با جوره ناغا خورده داوی ابراهیم علیه صلاة و سلام پو دا غرز دیاتا دا پریشانی اسم و دایی دا حق خفایی او بیا دا غرض چینی چی نن با گناهون زیاد کی گی نن با بیدینی زیاد کی گی انده زیاد پریشانه چی اللہ سو کم اس پس مکنه نو دوم که اسمان تاو خیدم او اسم پدو رسی نن سو کم نی ابراهیم علیه صلاة و سلام غال جوڑا کرو خبره چی مقامی بیا مونده نو نن بی دورو کم دا دو دا خادی با پا غم بدلو نو قداس و پا مستی که غم دیده جو بیا مونده لار من جورانی نیستی آت پراتی اللہ از دی ابراہیم و شروع کا ضربان بالیمین تک تو کیکڑا زلی پی یخ کا آخی پی او وخ کا او بیاتی نر روان شو پر افلو که زنو چاولی جرس چل کوئی کڑے دے چور سے دل تک اگر تیس سو پاس پراتی دا دکڑی دی روس تو خلق را گئے خبر را شورو شور میدان گرم شور دو مناظری ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پدی کیوں دا ابراہیم علیہ السلام نسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اولا مصنف دا ابن ابی شیبہ کی روایت نقل گئی علی وی نبی علیہ السلام ماتا ہوئے ما پسی راشا نا وقتا دا شپے دیر نا وقتا لاڑا مکعبی سر نجدی کین علم ویتا کینا زما پا اگو بانی ادر ماتا ہوئے پاسا ویتا نشم پاسی دی او نسولا ویتا مانشو چطولے نبی علیہ السلام کین اس او دتے زما پا اگو بانی خپے کیدا پی کیخو پیغمبر علیہ السلام پاسی نو غلط بود چی پا دیوال بانی کپرو تا زیادو جوڑ اکاو شرکڑے یال تاکی قلعی پیارو لیو تانبن اکلا کرو نو دتے ویدا او نولا ویدا خونو نولی جیزا تا چل خیم ویدا شراک آگا بیا دا شراک آگا بیا دا شو ہو بیا دا شو دسی استو پیلیو کرو اول وقت اول وقت وی پزور او غدا دی پزور اٹیل وقت گنگار کو اگا سد دو جذبا و سا اللہ کولون و اگا خس خسو عبود خس خسو نبی علیہ السلام یو دم کینت او دتے وی رازم آپسی پا مند مند کلی تدن نشو چی سگونی مینی نرولے روایت مانی عالمان دا حدیث کلام کرے دے وی کمزور ہے دے نو کمزور ہے دے حقیقی مسئلہ خونہ دا تاریخی خبر دا نرولے ابراہیم علیہ السلام طول تیس تا پاس کرد خس خس کرد یہ ویتی پری خود سبق دا پارا ندن باتا پوس کرے دے ویتی کارگزاری ہوئی رپورٹ باید تا دیلی کی نیکا تا سویدو خبری کی کنا اوش دیو کز ما مخی اللہ نظر نظرتان فی النجوم نجزان پاتے کاؤ چیزا پا دی گناہ کی دو شریک نشم او بیا خپل کار د پاره ځان پاتې کو نظر نظرتن فی النجوم نو د فکر کو فکر کول په ستورو کې فی سر ذکر کی نظر د سترګو ته چې راځي نو اله سر راځي نظر نظرتن الیه هغه طرف ته قتل فی ذکر کړی نو د اعتبار مان نظر نظرتن فکر کول فکر فی النجوم ستورو کې بره قتل لکه سړی فکر اړی کنه چه دو فکر بدل شو خبر بل چو گونه برا و قتل و ساتی قتل قتل قتل دو دی خبر که دو دا خدای جو کری دی نقشیل تجور کری ازلا جوانده کرده ما یون قصد دین وانا حیون و اینی سقیم زدر مندن خلق و داو گانلا چه گانی دمانی مرض ده او مرض دی آتیگی زکر دو سورو ندو فامولا از طوری خواه غمان اللہ تجربه وان بلا علیمان لیکی پا دغا علاقه که با مرض را تکال که او ظل یاد و ظل طاعون براتا وبا براتلا ادو وبانا با نفرت خلقو ریز جات کهو نو چه دوی ویدار مریجیم خلقو داو گانا چه دا مرضی نو جو وای دنگل چنه ده پری خوی پری پری ده تسموهای ده مریض دی چه ده ارامو کی نظر نظرتان فی النجوم فقال اینی سقیم نو دوی لوز دازماندیم سقم ده وجود نده مراد سقم ده ظلم مراد ده حدیث کی راضی ما کذب ابراہیم الا ثلاثه کذبات ابراہیم دری دروغ ویلی دی زیادتی نی دی ویلی داغی دروغ مطلب سو یو دروغی چه حقیقتا کلام آغا وای چه داغی وجود نیشته حقیقت نلری یو دیتوی دروغ دا پیس وقت که دا وقتونو نروان دی دوین دا دروغ و صورت دا دروغ ده شکل دا دروغ چه غیط معاریز وی اشاره کنایه چو تویلے کی گی تاریز تویلے کی گی لکه سوڑی تو وای پا دی لاری باندی پلان که تا اندر دی اس پی ساتھ کی چی تا مندی وولی تیجی پی چی کزو تو ویم چی آوزش تلی ندیزی رسی تکلیب تا رسی وی کلا دا کلا اگر خیال دیو گیده جو رو لیده لیندی خبر تی نم نیتو تو وی کلا یو ملا حال را تلی ان چا با تا پرسو کتا حال را تلی بی کلا تلی اگر با جو گلی ویده جو ندی تلی نو کلا خوب آغا دایو چی رز زوخ تلی ما او دبا دا خیالو کلا کج دین کار که چیز نیم تلی کنم می دارا می تو بولی که ویستگی دا برا تاجیسی بوی تاجیسی می بوی ویستگی مکر تلیم دروغ منوی دی طریقه باندی پلانکی دینی رو دیلی پلانکی سو کم پلانکی نو پلانکی پنو خوگر نمو لیدی کنم نا با خیال لگ کج دیو رو گی پی جنی نا نا خو دروغ نیدی کنم دی مانا بان ابراهیم علیه صلات و سلام درز خبری کری یو داوی دی انی سقیم اگو خیال داو که چه دو وجود مریض دی اده زر پریشانه چه دی روالی تاو گورا استاسو پا دی که دی کفر تا دی بیدینه تاو گورا زمان خو بایی بایی زر تق توی خو واس من رسی دویم ابراهیم علیه السلام سفر باندیو بادشاہ تا پوسو که جنه سرادا وی سوک دادا به هی اختی ایدا زما خور دا حالا چرا دا ٹبروا نو خور یو کنا درو خونی دی دی خور یو پا نسب کی دی ترو لی دیوا اخور یو پا عقیدہ کی اخت پی العقیدہ لکا منسوی دا زما رور دی سمانا زما دا عقیدی رور دی زما دا عقیدہ یو دا زما دا دی دین یو دی پا دی مانا بانی ابراہیم علیہ السلام وی زما دا عقیدی خور دا زکر دو سر دا دنیا پا مخ باندی دقا وقت که بیده دو بیده دو تبر حاجر نا دو سار را نا بیده دو روارا لوت نبل چوک نو نو پا دی مانا بانی اقا وی هیه اوکتی اقا تی نبل چو مطلب واقسته اقا دا اقا غلطیه چه اقا تی مطلب واقسته درم و ابراهیم علیه صلاة و سلام بیلیو بل فعله کبیرهم هادا فسألوه من کانون چکون ای دا کار دیو کرده دا اقا مطلب دا نو انا اقا درو دی صورت انبیاء کی بیم انشاءاللہ نو دل تو مطلب دا انی سقیم زدرد مندی مددرو نو اولی دلیو دو دو دنا مدبیری نشاکہ ان کی پریخو میں دے پریدائیں فراغ الہ آلیاتہم دو سرکاری تہوار کی دی پا خوشحالے کی دی راغ الہ آلیاتہم دل تو کم دا قانون دا اختر پر دی بانے با نارینہ بدش پی زیارت تلار دا ماستان مل کی باوش دا اختر پر فدا طول نارینہ چا سوشلیش دا بدش پی لار زیارتون تا قبرون بانے بے ہو کر دے زنو با پا خوبا دے پلاس پولا تلے موی پا جوندینی میں پا گوٹو باندی اسکان زل بے تا کل پروس تا خویل دے دے با تا کتا کیا دا قبر تروسی طرف تا دے پلار مو خوبا دارم بابا شف پولا دارم اچھے نور تا کپرونو آقا بے ہو کر دے سنی بوداگان چی بو چی دے شپی ونو چی چنو سار مود چی باوشنو کور تا دنو نیغ تا نیغ با قبرستان تا تلا پا بیا با دا روز دا زنانه وا سامه اونه با طول قبرونی که پراتهو زنانه با کتر سین پا غال بانده حال تا که بیا دا لختر جوڑو قبرستان با کل خوشه شو کل با لوپر خلق لار قبرونی که بناسو روڑه بیتنو پرده نظر نظره تن فی النجومی فقال اینی سقیم ویزا دردمن نیم پا زربانی می درده سو کم وش من رتی اگو تیو کرده دل فراغ الى آلیاتهم نو دو دی گرنده لار پا تلوار لار سستخبوبانی آلی حوض دو تا درگاونو تا چهو رسید ویو تالا تا کلون غصه دا کنو دا داعی جذبه دا دا داعی غصه دا علا تا کلون ادا خوراینا دا لواگانی پرتیه چیزون خوراینا سره سمی تا تره دکاندار تا گورا پرتا دوباری چیزی نظر نلیه ترگی تلوگو تا ویزی چرکی نو تینی خیاو کرد ما نظر لگی دا گورا ول نخوری گوڑا تھا پردا بھی خیر بابا چور دیو تو تا سو گڑا دے کا الا تا کلون دا خوی والے را اوخرا کنا دا ابراہیم علیہ السلام نہ خوڑے مالی موزی بدس کے غازی پکارو چ خوڑے کنا حرام دی قوم حرام گنل خوڑے لون دور لدی دو تو انتا سو دا گول نہ خوڑے چرا وڑی دی خوڑے لون ور لے الا تا کلون نہ خوڑے تا سو اتا پتہ جی دو خری نہ کنا و خلق و مشوره چه خبری کهی آواز کهی جوابون را کهی دا چوتیش دا بر خوراک دیخی کنن یورو نقرائی ما لکم لا تنطقون ما لکم تشیدی پا تاسوبانی دا شفان دا پارست تحقیر است بگه یه چیزونو تاسوبانی تشیدی لا تنطقون چه توم نوائی ادا نورو پا مخ چه خبری کهی دا دنین آوازونو کی شیطان با آواز کهو اس خبری بنکوائی فراغ علیهم ضربان بالیمین نو تلوار وکړه په هغو باندې وهل بل یمین خو په کلکه باندې د زړه د اخلاص کارې کړی دی کان یمین ول البر دی خلاصه ټولو بر سره ټلکه د دې طرف او دې طرف وه تیز تپاسې کړل ضربان وهل راغ علیهم وضربهم ضربا بل یمین په کلکه باندې یا الیمین په سبب د نیک ارادی اراده یې نیکه وه چې درګونه ختم شي خلک پوه شي دو څه کولی نه شي بل یمین په سبب د کنزای کنزای خوا سورۃ الانبیاء کنزای خیودا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولو مدبرین قسم پا اللہکم لاکیدن اصنامکم ولسن سفارہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 55 لاکیدن نخام خات چلو جوڑم در ختم اولو ساسو دی بوتانو پس تاغین خو جتا سنو گردے شاکہ ان کی جتا سنے ہے کنا زئی ماسی زان گواخم میدان گرمی کو مکار بنی کی گی نو فائدہ ایسا دا بل ادا چی اسی زانو گواخم نو بیا بے توقعی خزیاتا کی حفاظت بے کی گی نو دس یوخ چی نلاز کم دس یوخ چی بلاز کم چی چکار پروشی بعدان تو ولو مدبرین فجعلهم جزازا الا کبیر اللهم خس خس کو فراغ الى آلیتهم فقال لا تاکلون اخرائی والی نظر خبری والی نکوائی نو پکلا کے اول خودل تے اجمال کردے صورت انبیاء کی تفصیل دے آل تے ویری دی چاہ یہ ویتے نپرے خودلے ہوں الا کبیر اللهم لا اللهم الیہ یرجون فاقبلو الیہ یزفون دو مخدتا یزفون گرنجی روانو زفیف وی زفیف الحمام او زفاف الرجل زفاف دا جنی رخصتولو تولے کی زفیف گرنجی تلن او نیزی دا گرنجی روان فاقبلو الیہ دو مخدتا طرف تا یزفون گرنجی روانو گرنجی گرنجی تلن ندو تووی قرآن دلتا اجمال کرے دے سورۃ الانبیاء کی تفصیل لوس چکم آیات ماولوس دغی پسی ہوئی چدا خلق کل راغین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تا پتو تنشی جدا چا وی من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم دا کار چاو کو زمنگ دا آلہا و سرا اے ابراہیم علیہ السلام قوال تا دے کنا پاتی دے